जग में सबसे प्यारा नाम, जग में सबसे न्यारा नाम, तेरा नाम साई राम, तेरा नाम साई राम, तेरा नाम साई राम, साई राम साई राम, तेरा नाम साई राम, साई राम। सच्चे दिल से मांगे कोई कुछ भी साई देते हैं, कुछ भी साई देते हैं, उसके बदले में कभी ना कुछ भी साई लेते हैं, कुछ भी साई लेते हैं। हो सच्चे दिल से मांगे कोई कुछ भी साई देते हैं, उसके बदले में कभी ना कुछ भी साई लेते हैं। साई भक्तों के लिए बस सिरड़ी प्यारा धाम, तेरा नाम साई राम, तेरा नाम साई राम, तेरा नाम साई राम, साई राम साई राम। श्रद्धा सबरी में है तेरी इतनी शक्ति दाता, इतनी शक्ति दाता, जो समझ ले इस माया को ढूंढे ना विधाता, ढूंढे ना विधाता। श्रद्धा सबरी में है तेरी इतनी शक्ति दाता, जो समझ ले इस माया को ढूंढे ना विधाता। कण कण में है बसा हर क्षण में तेरा नाम, तेरा नाम साई राम, तेरा नाम साई राम, तेरा नाम साई राम, साई राम साई राम। रूबरू हो जा रे बंदे, रूबरू हो जा, रूबरू हो जा रे बंदे, रूबरू हो जा। पल दो पल के लिए खुदा के, पल दो पल के लिए खुदा के, रूबरू हो जा, रूबरू हो जा रे बंदे, रूबरू हो जा। अपना खुदा है कौन साई साई, अपना प्रभु है कौन साई साई, ओ अपना है दाता कौन साई साई, अपना विधाता कौन साई साई। पल दो पल के लिए जरा तू, पल दो पल के लिए जरा तू रूबरू हो जा, रूबरू हो जा रे बंदे, रूबरू हो जा, रूबरू हो जा रे बंदे, रूबरू हो जा, रूबरू हो जा रे बंदे, रूबरू हो जा, रूबरू हो जा रे बंदे, रूबरू हो जा। खेवनहार है कौन साई साई, खेवनहार है कौन साई साई, तारनहार है कौन साई साई, जग आधार है कौन साई साई, पल दो पल के लिए जरा तू, पल दो पल के लिए जरा तू रूबरू हो जा, रूबरू हो जा रे बंदे, ऐसी लगती है दिव्य प्रभु हो बाबा तुम दुनिया कहती है। कभी किसी से डरे नहीं भक्तों का कल्याण किया, सच्चे मन से जो मांगे मुरादे तूने उसे धनवान किया। सच्चा एक बदन में रूप अनेक साई तुम तो रहते हो, सब्र करो श्रद्धा रखो साई तुम ये कहते हो। तेज तुम्हारी आँखों की ऐसी लगती है, दिव्य प्रभु हो बाबा तुम दुनिया कहती है। साई साई बोल। तेरे दर पे जो आए कोई खाली हाथ न जाए, साईं तेरे दर पे जो आए कोई खाली हाथ न जाए। महिमा है साईं तेरी ऐसी, महिमा है साईं तेरी ऐसी, सबकी तिजोरी खुद भर जाए। साईं तेरे दर पे जो आए कोई खाली हाथ न जाए, साईं तेरे दर पे जो आए कोई खाली हाथ न जाए। तू ही खुदा साईं तू ही प्रभु है, तू ही गोविंद साईं तू ही यीशु है। तू ही खुदा साईं तू ही प्रभु है, तू ही गोविंद साईं तू ही यीशु है। सबकी झोली तू भर दे, सबकी झोली तू भर दे, जो भी उम्मीदें लेकर आए। साईं तेरे घर पे जो आए कोई खाली हाथ न जाए, साईं तेरे दर पे जो आए कोई खाली हाथ न जाए। Thank you. तू संतों का संत साईं दाता महान है, तेज से तेरी मिटे सबका अज्ञान है। तू संतों का संत साईं दाता महान है, तेज से तेरी मिटे सबका अज्ञान है। अभिमानी का अभिमान ओ साईं, अभिमानी का अभिमान ओ साईं, पल भर में ही तू दूर भगाए। साईं तेरे घर पे जो आए कोई खाली हाथ न जाए, साईं तेरे घर पे जो आए कोई खाली हाथ न जाए। महिमा है साईं तेरी ऐसी, महिमा है साईं तेरी ऐसी, सबकी तिजोरी खुद भर जाए। साईं तेरे घर पे जो आए कोई खाली हाथ न जाए, साईं तेरे घर पे जो आए कोई खाली हाथ न जाए। तू ही खुदा है ओ साईं देवा, तू सबसे जुदा है। रब है मेरा तू ही खुदा है ओ साईं देवा, तू सबसे जुदा है। ओ साईं देवा तू सबसे जुदा है, ओ साईं देवा तू सबसे जुदा है। रब है मेरा तू ही खुदा है ओ साईं देवा, तू सबसे जुदा है। करते हम तेरी इबादत करते हम, तेरी पूजा करते हम तेरी इबादत करते हम, तेरा हम नित ध्यान लगाते, दर पर तेरे शीश झुकाते। दर से ना तेरे कोई खाली गया है, रब है मेरा तू ही खुदा है ओ साईं देवा, तू सबसे जुदा है। तेरे चरणों में आए हम, तेरा संगीत लाए हम, तेरे चरणों में आए हम, तेरा संगीत लाए हम। हम तो भक्त हैं तेरे दाता, तू है अपना भाग्य विधाता, और तू ही अपना जहां है। ओ साईं देवा तू सबसे जुदा है, ओ साईं देवा तू सबसे जुदा है। रब है मेरा तू ही खुदा है ओ साईं देवा, तू सबसे जुदा है। रब है मेरा तू ही खुदा है ओ साईं देवा, तू सबसे जुदा है। भक्ति में डूबी धरा साईं तुमसा ना कोई यहाँ, देखा है सारा जहाँ साईं तुमसा ना कोई यहाँ, भक्ति में डूबी धरा साईं तुमसा ना कोई यहाँ, देखा है सारा जहाँ साईं तुमसा ना कोई यहाँ। पत्थर करने वाले चूर चूर ओ साई, संकट झटपट करने वाले दूर दूर ओ साई, राहों के पत्थर करने वाले चूर चूर ओ साई, संकट झटपट करने वाले दूर दूर ओ साईं, करता है तू ही दया साईं तुमसा ना कोई यहाँ, करता है तू ही दया साईं तुमसा ना कोई यहाँ, भक्ति में डूबी धरा साईं तुमसा ना कोई यहाँ। दिलों में रहने वाले नूर नूर ओ साईं, नया करिश्मा करने वाले हुर हुर ओ साईं, सबके दिलों में रहने वाले नूर नूर ओ साईं, नया करिश्मा करने वाले हुर हुर ओ साईं, तुझ में है सारा जहां साईं तुमसा ना कोई यहां, तुझ में है सारा जहां साईं तुमसा ना कोई यहां, कतार में बस इंतजार में, लगा हूँ कतार में बस इंतजार में, होंगी मुरादें पूरी साईं दरबार में, लगा हूँ कतार में बस इंतजार में, लगा हूँ कतार में बस इंतजार में। चरणों को छूकर मैं खुद को धन्य मानूंगा, साईं सहारा लेकर सबको पुण्य बांटूंगा, चरणों को छूकर मैं खुद को धन्य मानूंगा, साईं सहारा लेकर सबको पुण्य बांटूंगा, सबको बताऊंगा मैं, सबको सुनाऊंगा मैं, सबको बताऊंगा मैं, सबको सुनाऊंगा मैं। मिलती खुशी है कितनी साईं के दीदार में, लगा हूँ कतार में बस इंतजार में। लगा हूँ कतार में बस इंतजार में। लगा हूँ कतार में बस इंतजार में। पाकर मैं साई साई गाऊंगा, सारे जहां में मैं गीत यही गाऊंगा। साई रस पाकर मैं साई साई गाऊंगा, सारे जहां में मैं गीत यही गाऊंगा। सबको बताऊंगा मैं, सबको दिखाऊंगा मैं, सबको बताऊंगा मैं, सबको दिखाऊंगा मैं। कितनी हंसी धरा है सारे संसार में, लगा हूँ कतार में बस इंतजार में। लगा हूँ कतार में बस इंतजार में। होगी मुरादें पूरी साईं दरबार में। लगा हूँ कतार में बस इंतजार में। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Devotional.